21 minut zostało do godziny 6, a ja przypominam, że przed nami 81 notowanie listy przebojów trójki, które zawsze wygląda dokładnie tak, jak Państwo sobie winszują, bo to właśnie Państwa głosy oddane na naszej stronie internetowej decydują o kolejności utworów, jakie biorą udział w naszej zabawie. No i rzadko zdarza się tak, żeby kilka piosenek jednego artysty równocześnie biły się o podium, ale tak się stało z Darią Zawiałow. Fifi Hollywood i Supro to są dwie propozycje od tej artystki, które są na liście, a przed chwilę było tak, że to nawet trzy utwory biły się o pierwsze miejsce, ale utwór Z Tobą na chacie dostał od Państwa zbyt mało głosów, żeby bić się właśnie o podium. No ale to, że ta piosenka zniknęła z listy przebojów trójki, to nie oznacza, że zniknęła z naszej playlisty. Z Tobą na chacie i Daria Zawiałow właśnie teraz w trójce. Gdy wszystko w sierpniu się rozmywa, nawet kary ma pomarańczowe tło. Coś się kończy, nic nie czeka, idę sama, leci już 30 rok. Patrz jak kapią mi na palce twoje słowa, w mieście ich za dużo gra. Wyglądam ładniej, zapomniałam. 13, a właściwie już 12 minut zostało do godziny 6, a ja Państwu zdradzę teraz, co będzie dzisiaj, o czym będzie dziś mówione podczas audycji Pora na Trójkę. Siedzi już obok mnie wydawca tego programu, Bartek Bielecki, więc mam zgodę, mogę zdradzić o tym, że po godzinie 8 będzie o wzruszającej historii prosto z podwarszawskiej miejscowości. Pan Adam rozwiesił tam nietypowe plakaty, bo poszukuje pasażerki poznanej w pociągu. Na twój widok odjęło mi mowę i dopiero kiedy znikłaś mi z oczu, uświadomiłem sobie, co tracę i pobiegłem cię szukać. Tak napisał pan Adam na tym plakacie i szuka swojej wybranki. Mam nadzieję, że pomożemy panu Adamowi w znalezieniu właśnie tej pani z pociągu. Więcej o poszukiwaniach tej miłości powie państwu Józef Niewiarowski w przygotowanym przez siebie felietonie. To chwilę po godzinie 8. A już teraz Damian Ukedża u nas i jego Bezkrólewie. Dziś